Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Yusuf suresinin 77. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Geçen bölümde Yusuf aleyhisselamın Mısır'a sultan olduğunu, kendisini ölsün diye veya birileri bulsun da bu diyardan götürsün diye kuyuya atan kardeşleri Mısır'a ekmek almaya, buğday almaya geldiğini, Yusuf Aleyhisselam'ın onları tanıdığını ama onların Yusuf'u tanımadığını, tanıyamadığını, Yusuf Aleyhisselam öbür gelişinizde baba kardeşinizi de getirin, yani Bünyamin'in de, Min'i de getirin dediğini, buğdaylarına karşılık aldığı parayı geriye buğdaylarının içerisine koyuverdiğini ve Bünyamin'in de Mısır'a geldiğini ve Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i alıkoymak için Bünyamin'in yükünün içerisine bardağı koyup hırsızlık yapanın cezası size göre nedir diye sordurup hırsızlık yapanın cezası o bardak kimin elin yükünde bulunursa onun alıkoyulmasıdır, hapsedilmesidir dediklerini, yani Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre öyle olduğunu onlardan duyuyor. Zaten Yusuf Aleyhisselam bunları biliyor. Böylece kardeşini de alıkoyduğunu anlatmıştı. Şimdi bu bölümde kardeşleri diyorlar ki galu in yesrik fekat seraga ehun lehu min qabl. Eğer bu hırsızlık yapmışsa ki onun yükünde bulundu, bunun bir baba kardeşi vardı, ana baba bir kardeşi, daha önce o da hırsızlık yapmıştı. Yani Yusuf Aleyhisselam'a iftiraya devam ediyorlar. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüslerinin temelinde ne vardı? Başta Yusuf suresinin başında geçmişti. Babamız Yusuf'u bizden fazla seviyor. Ve Bünyamin'i. Yusuf'u ve Bünyamin'i, ki Yusuf'u daha fazla seviyor. Onu daha fazla seviyor diye onu yok etmeye karar vermişler. Ve de yok edilmesine sebep olmuşlardı. Ama fe eserraha Yusuf'u fi nefsi. Yusuf bu söylenenleri yuttu. Yani Yusuf da hırsızlık yapmıştı diyorlar. Kime söylüyorlar? Yusuf'a söylüyorlar bunu. Yusuf Aleyhisselam bunu içinde tuttu, içinde gizledi, içine attı yani. Ve açığa vermedi. Velem yubdiha lehum. Kale entüm şerrum mekanen. Sizin durumunuz çok kötü dedi. Vallahu alemu bima tasifun. Sizin o anlattıklarınızı Allah daha iyi bilmektedir. Yani bunun kardeşi de hırsızlık yapmıştı diyorsunuz ya. Yusuf'un hırsız olmadığını Allah Celle Celaluhu daha iyi bilir diyor ama Yusuf kelimesini kullanmadan söylüyor tabii ki. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. Dediler ki ey aziz, Mısır'ın azizi oldu. Onun bir babası var, çok ihtiyar. Yaşlı. Onun yerine bizden birini alıkoy. Sen iyi bir adam olarak görüyoruz biz seni. Cömert adamsın, iyilik yapan adamsın. Bak, babası üzülecek. Çok ihtiyar bir babası var. Onun yerine bizden birimizi alıkoy diyorlar. Kâle me'adallâh en ne'hude illâ men vecednâ metâ'anâ indehû. İnnâ izen le zâlimû. Allah'a sığınırım. Kimin eşyasının içerisinde bizim bardağımız bulunmuşsa biz onu alırız. Başkasını almaktan Allah'a sığınırız. O zaman biz de zalimlerden oluruz, diyor Yusuf Aleyhisselam. Yani suç kimdeyse cezayı o çeker. Birinin yüzünden başkası cezalandırılmaz mesajını da veriyor Rabbimiz bize. Felem mestey esu minhu halasu neciyya. Kardeşleri Bünyamin'i vermeme konusunda ümitsizliğe düşünce, yani alacaklar, kendi aralarında bir araya geldiler ve fısıldaşmaya başladılar. Gâle kebîruhum elem te'alemu enne ebâküm gad ehade aleyküm mevsikan minallâhi ve min kabul. Mâ ferrattum fi Yûsüfe felen ebrahal ardı hatta ye'denelî ebî ev yahkümallâhu lî ve huve hayrul hâkimîn. Onların büyüklerinden, büyükleri dedi ki, o kardeşlerden büyük olan, bilmiyor musunuz, babanız sizden bir güvence aldı. Gönderirken yemin ettirmişti. Daha önce de Yusuf konusunda güvence almıştı ama siz Yusuf konusunda hata ettiniz. Babamdan izin gelmedikçe veya Allah benim hakkımda hükmünü vermedikçe ben buradan ayrılmayacağım, diyor. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır, diyor. İrci'u ila ebikum. Babanıza gidin, geri dönün. Fekulu ya ebana innebneke serak. Baba, oğlun hırsızlık yaptı deyin. Ama ve ma şehidna illa bima alimna. Ancak hırsızlık yaptığını görmedik. Bizim bildiğimiz bu. Ve ma kunna lil gaybi hafizin. Biz gaybın gözetçisi değiliz. Gaybın bekçileri de değiliz, deyin. İbareler, ifadeler bizi eğitmeye yönelik ifadelerdir. Bakınız, birinin yükünün içerisinde kaybolan bir mal çıkıyor. Onu görüyorsunuz siz. Fakat şunu demiyorsunuz. Bu adam bu malı çalmıştır, demiyorsunuz. Biz bunu gördük, demiyorsunuz. Ha, biz malın onun yükünün içerisinde olduğunu gördük, diyorsunuz. Hani Kur'an'da bir ayetin tefsirinde geçer. Hainlere arka çıkma ayet-i kerimesinin tefsirinde bir hadis-i şerif sevk edilir. Medine'de birinin evinden un çalınmış. Un. Ve başka bir Yahudinin evinde de bulunmuş. Nereden bulunmuş? Un çuvalı delikmiş. Aka aka gittiğinden dolayı Yahudinin evinde bulunmuş. Yahudi hırsızlıkla suçlanıyor. Yahudi diyor ki, ben yapmadım, ben almadım, ben görmedim, diyor. Sonradan ortaya çıkıyor ki, Medine'de münafıklar epeyce vardı. Yani iman etmediği halde iman etmiş görünen. Hem Yahudileri şirin görünmeye, hem Müslümanlara şirin görünmeye çalışan bir grup var, münafıklar. Hırsızlığı yapan onlardan biri, çaldığı malı Yahudinin evine bırakmış ve gitmiş. Bakınız mal bir adamın evinde bulunmuşsa hırsız odur demeyin. Buna yan delil diyoruz biz. Yani doğrudan delil değil. Burada da ve ma şehidna illa bima alimna. Biz hırsızlığa şahitlik yapmayız. Ancak bu bildiğimize şahitlik yaparız ki mal kardeşimizin yükünün içerisinden çıktı. Gaybı biz bilmeyiz. Çünkü gaybın bekçisi biz değiliz diyorlar. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا ف۪يهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا ف۪يهَا وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Evet, içinde bulunduğumuz o kervana ve şu şehrin ticaret için giden halkına da sor. Biz doğru söylüyoruz diyorlar kardeşler babaları Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam bel sevvelet lekum enfusukum emran fe sabrun cemil. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemian. İnnehu huvel alimul hakim. Sizin nefsiniz sizi bir kötülüğe sürüklemiş, bir işe sürüklemiş gidiyorsunuz. Bana düşen görev iyi bir şekilde sabretmektir. Allah'tan öyle ümit ederim ki evlatlarımın hepsini, evladımın hepsini Allah bana getirecektir. O her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır diyor Yakub Aleyhisselam. Ve tevella anhum ve gâle ya esefa ala Yusuf. Şöyle yönünü çocuklarından başka tarafa dönünce ah Yusuf, ah dedi. Ve biyazzat aynâhu minel huzni fehüve kadîm. Hüzünden, kederden gözleri ağardı, yani kör oldu. O üzüntüsünden hep yutkunuyordu. Üzüntüsünü yutuyordu yani. Oğullarına kızıyor ama o kızgınlığını da içine atıyordu diyor. Yakup Aleyhisselam bizim örneğimiz. Çocuklar örneğimiz değil. Yakup Aleyhisselam bizim örneğimizdir. Şöyle düşünün. Böyle bir olayda Allah vermesin başınıza. Baba ne yapsın şimdi? Çocuğun birini kaybetti, diğerlerini de mi kaybetsin? Kederini içine atıyor, hüznünü içine atıyor ve bana düşen sabretmektir diyor. Ve bir baba olarak da bizim yapmamız gereken odur. Çalışmak, araştırmak. Arayın kelimesi var. Yusuf'u arayın var. قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسِفَ حَتَّى تَكُونَ هَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ Çocuklar dediler ki oğulları, Allah'a yemin olsun ki sen Yusuf'u sayıklayıp duruyorsun. Hatta gözlerin kör oluyor, hatta kendini helak edeceksin. Yusuf'un kederinden, Yusuf'a olan hüznünden kendini de helak edeceksin diyorlar. Gale innema eşku bethi ve huzni ilallah ve alemu minallahi ma la ta'lemun. Dedi ki ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a açarım. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Allah bana bildirir. Allah'tan gelen bilgiyle sizin bilmediğinizi bilirim diyor Yakub Aleyhisselam. Ya buneyye zhebu fetehassesu min Yusuf'e ve ahihi. Oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın. Ve la teyesu min ravhillahi. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnehu la yeyesu min ravhillahi illel kavmil kafirun. Allah'tan ancak kafir toplumlar ümidini keser diyor Yakub Aleyhisselam. Rabbim bunu bize naklediveriyor. Kelam Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman evladımızı yitirsek, gözlerimizi kaybetsek yine de ümit kesmiyoruz. Çünkü bu göz nurunu veren O. Şu anda gözleri görmeyen binlerce insanımız gözünün nurunu kaybetmiştir. Ümidini kesmesin. Tedaviye devam etsin. En kaliteli bilmem ne fakültesinde senin gözün daha açılmaz, uğraşma dediklerinde o ümidini kesmesin. Ve fevka kulli zî ilmin alîm. Her bilginin üzerinde bir bilgin vardır. En üstünde Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse burada olmazsa başka yerde, orada olmazsa gücümüz oranında tabii ki. Gücümüzle orantılı biz ümidimizi kesmiyoruz. Çocuğunu kaybeden anneler, babalar, sizin de örneğiniz Yakub Aleyhisselam'dır. Üzülmeyin demiyorum, kederlenmeyin demiyorum ama ümidinizi kesmeyiniz diyorum. Yakub Aleyhisselam üzülmüş, kederlenmiş, o da bir ibadettir ama ümidinizi kesmeyin çünkü ümidini ancak kafirler keser diyor Allah Celle Celaluhu. Mehmet Akif merhum bu ayeti almış şeyinde, safahatında da. Atiyi, yani geleceği, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, geleceği karanlık görüp de azmi bırakmak, yani vallahi Türkiye'nin yapacağı bir şey yok, Müslümanların yapacağı bir şey yok, adamların silahı da güçlü, parası da güçlü, ordusu da güçlü, her türlü her şey, bizim nerede olduğumuzu biliyorlar, yapılacak bir şey yok. Akif, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Alçakça ölüm işte budur diyor. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, yani ayakta gezen ölü demek. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. Yani çalışmak, araştırmak, aramak gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam da arayınız, bulursunuz. Allah'tan da ümidinizi kesmeyiniz diyor. Felemma dehalu aleyhi qalu ya eyyuhel azizu messena ve ehlena durru ve ci'na bi bida'atin muzjatin fa awfilana el kayla ve tasaddaq aleyna innallaha yajzil mutasaddiqin. Tekrar kardeşleri Mısır'a geldiler. Yusuf'un huzuruna da girdiler. Dediler ki ey aziz, bize kıtlık dokundu. Halkımız fakir oldu. Ekonomik krizin içine girdik yani. Biz çok değersiz paralarla huzuruna geldik. Sen bize buğday ver ve bize tasaddukta bulun. Yani karşılıksız da ver. Allah tasaddukta bulunanları mükafatlandırır diyorlar. Kale Yusuf Aleyhisselam diyor ki hel alimtum ma fealtum bi Yusufa ve ahihi iz entum cahilun. Hani siz cahil idiniz bir zamanlar ve o zaman Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? Kalu e inneke le ente Yusuf, yoksa sen Yusuf musun? Kale ene Yusufu ve hâdâ ehî. Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Kad mennallâhu aleyna. Allah bize lütufta bulundu. İnnehu men yettegı ve yasbir. Fe innallâhe lâ yudiyu ecral muhsinîn. Kim Allah'tan sakınır, emirlerini tutar, yasaklarından kaçınırsa ve bu yolda da sabırla yürürse, Allah iyilik yapanların karşılığını zayi etmez. Fazlasıyla verir diyor Yusuf aleyhisselam. Kötülük yapanlar iyilik yapanlara mağlup oldular. Kalu tallahi laqad atharakallahu aleyna ve in kunna lehatiin. Allah'a yemin olsun ki Allah seni bizim üzerimize üstün kıldı ve biz hata edenlerdeniz dediler. Kale la tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Yusuf aleyhisselam da dedi ki bugün size ayıplamak yok. Geçmişinizden dolayı ayıplamayacağım, azarlamayacağım da. Allah sizi affetsin. Ümit kesmeyin yani. O merhamet edenlerin en merhametlisidir diyor. Bu ayeti kerimeyi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü okumuş. Mekke'yi kansız bir şekilde fethetmiş. Burun kanaması yok da. Mekke alınmış. Kimin? O merhamet denen şeyin kalplerine girmediği imansızların elinden Mekke kansız bir şekilde alınmış. Sevgili Peygamberimiz kuşluk vakti Mekke'ye giriyor. Banyo yapıyor ve doğru Kabe'ye geliyor. Tavafını yapıyor, namazını kılıyor ve orada bir konuşma yapıyor. Orada konuşmasından bir bölüm de bu. Ben size kardeşim Yusuf'un dediğini derim. Benzerlik var. Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar def etmek için. Mekkeli müşrikler de Peygamber Efendimiz'i öldürme, hapsetme veya sürgüne gönderme planları kurarken Allah Celle Celaluhu Peygamberimize hicret izni, Mekke'den Medine'ye hicret iznini vermişti. Ve sonra Mekke'yi aldı Peygamber Efendimiz. Karşısına dikilen insanlar adam öldürmekten, tecavüzden, mala el koymaktan, cinayetin, hıyanetin her çeşidinden sorumlu insanlar. Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde önemli harpler bunlar. Peygamberimle harp etmiş insanlar bunlar. Onlara diyor ki, ben de kardeşim Yusuf'un dediğini derim. La tesribe aleykumul yevm, yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin diyor. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekilmeyeceksiniz, ayıplanmayacaksınız, azarlanmayacaksınız diyorlar. Muhterem seyirciler, köşe yazarlarımızdan bir tanesi diyor ki, hocam fazla benim bir kötülüğüm yok ama her gün içiyorum. İslam'a göre içki içenin cezasının bu olduğunu öğrendim ben. O zaman benim yüz binlerce, milyonlarca dayak yemem lazım diyor bana. Dedim bunu duymuşsun da öğrenmediğin bir şey var. Müslümanların hakim olmadığı yerde işlenen suçlardan dolayı Müslümanlar, yani İslam onu cezalandırmaz. El gurmu bil gunmi kuralı koyulmuş hukukta. Yani devleti, milletini koruduğu oranda ondan karşılık bekler. Koruyamamışsa ondan karşılık beklemiyor. Sevgili Peygamberimiz Medine'de devletini kurmuş. Mekke'dekiler müşrik devlet olarak devam ediyor. Efendimiz Mekke'yi fethettiği an genel bir ilan da bulunuyor burada. Le dedim. La tesrib aleykumul yevm. Geçmişinizden dolayı bugüne kadar İslam'ın hakim olmadığı bir an öncesine kadar işlediğiniz bütün suçlardan affedildiniz. Ayıplanmayacaksınız, azarlanmayacaksınız diyor Yusuf Aleyhisselam'ın o ayetini okuyor. Bugünden itibaren İslam'a göre hareket edeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Deyince o zaman iyi diyor tabii ki. O zaman iyi. Normali de bu. Bugünkü hukukta da yani dünyadaki çeşitli devletlerin hukukunda, Türk şu anda uygulanmakta olan hukukta da buna benzer maddeler var. Yani Yeni Zelanda'da işlenen bir suçtan dolayı Türk vatandaşını burada yargılama sorunu gündeme geldiğinde yok öyle bir şey. Orası yargılasın eğer adamı bulabilirse denilir. Çünkü biz orada o adamı o kötülükten koruyacak ön hazırlıkları biz hazırlamamışız. Hazırlamadığımız yerde de insanlar hesaba yani şeyini veremiyorsun, mükafatını veremiyorsun, cezasını veriyorsun. İmkan sunmuyorsun, cezalandırmaya gidiyorsun. Dinim buna karşı. Hani bunu Hazreti Ömer'in de bir uygulaması var. Hırsızlık yapan bir adamın hırsızlığı da sabit olmuş. Hırsızlığının gerekçesini anlatmış adam. Karnım açtı, çocukların da karnı açtı demiş. Onu çalıştıran adamı buldurmuş. Çalıştıran adam da efendim ücretini ödeyemiyordum demiş. O zaman demiş bunun hırsızlık yaptığı malın bedelini sen ödeyeceksin. Çünkü adamın ücretini ödememekle sen bunun hırsızlığa teşvik ettin demiş. Bu adamı cezalandırma tarafına gitmemiştir. El gurmu bil gunmi kuralına göre. Biz kuralları Allah'ın kelamından öğreneceğiz, hayatımıza uygulayacağız ve bu dünyada mümin ve Müslüman olarak yaşamaya, ahirette de Peygamber Efendimizin şefaatini hak eden, Rabbimin rahmetiyle rızasını kazananlardan olmaya gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.